Bueno, estem aquí amb en Xavi Ferrón. Xavi, una victòria. Explica'ns com has vist el partit, el teu debut amb la Jonquera. Bé, ha estat difícil. Al principi ens ha costat una miqueta entrar en el joc. Hem tingut les nostres oportunitats i bueno, al final hem tingut sort, hem pogut marcar un gol i ens quedem els 3 punts aquí a la Jonquera. Dos penals fallats, sort que al final s'ha pogut marcar en el rebuig del segon penal, no? Bueno, això és sort, hem fallat i la sort que hem tingut és que hem pogut marcar i, com ja t'he dit, ens hem quedat amb els 3 punts i estem molt contents. Començar guanyant a casa sempre és important, no? Molt important, estem molt contents, ja has vist, l'afició de Sant Andreu molt contenta, a pesar que hem fallat molt, però ja t'he dit, estem molt contents perquè hem pogut mantenir els 3 punts a casa, que és molt important. Doncs moltes gràcies, Xavi. De res.